Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. Y vamos con esos enderezos, que son los siguientes. Este é o programa Galegos Novais, que nos poden atopar no Facebook, poñen Galegos Novais, e nos poden enviar, pois, esos, en fin, saúdos, en fin, o que vostedes queiran. Oi, que te estamos escoitando, en fin, todo eso. E o blog, que é galegosnovais.blogspot.com. E o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. O teléfonos, o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que xa saben, señoras e señores, xa se poden poñer en contacto connosco. E vamos, pois, co grupo que estamos hoxe, que está completo. Alá nas vías de son, ali na pedeira metido. Pois temos o noso amigo e compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. E aí que o meu carón, pois, hoxe un pouquiño, así un pouco acatarradiño, o compañeiro Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, amigo Armando, que ben querida audiencia, benvidos. E este queñes fala, pois, Armando Fernández. E vamos intentar, pois, levar este anaquiño de Galicia aquí en Galegos Novais, en Radio San Boi, pois levalo adiante. Serán dúas horas de cousas, de información, de música, en fin, de todo eso que nos compoñen, pois, de cousas da lá de Galicia e tamén de aquí, como non. Pois, que mellor para encetar un programa, que mellor que es comenzalo con música. E vamos a encetalo, pois, cunha cantante tamén galega, que esa sí que tamén nos trae morriña, como dicía antes un compañeiro falando con él, pois que lle mandaremos uns saludos tamén, despois dentro dun anaquiño, porque nos estará escoitando, que quero que nos mande algo polo Facebook, pois vamos a escoitar a música de Carmen Penín, unha gran cantante galega, ademais, como se suele dicir, pois, traenos la morriña que a súa música, que as súas cantigas. Así que, señoras e señores, con este disco, con esta peza, Nimbos, de Zapatiños para Díaz Castro, Dous na Fronteira. Os ollos cegos poñen as cousas soñadas, ou amadas nas cebras das cousas que xa foron e se foron, prosiguen sendo e non se van xamais. Das sombras que xogando cos meus ollos na miña vida en lume se enxeriron. Eu deixo aí que os nimbos como a fim. de rosas que un tencheron de perfume. O mundo morto yo. Bueno, baixamos un pouquiño a música. Muy bien. E vámonos ir, pois, supoño que a Moaña. Vale. Entonces sei con quen vas falar. Sí, xa o sabes, non? Sí, sí, xa, sí. Te dar, xa te decatas. Sí, unha muller que ten no disco ten un disco onde sale cun vestidiño sí, vermello sí. Fantástico. Acompañado desa boa voz. Pero non é de aí, eh? Non é de Moaña. Non, non é de Moaña. É máis ben, é ali de casa, é case do Couto Misto, de por ali. De ali, dali. Veña, pois dalle, dalle a ben vida. Bueno, pois, moi boas tardes, Carmen. Boas tardes. Parece que estamos non... Estamos de novo aquí. Sí? Non temos, escoitamos, a ver, retorno. Moi boas tardes, Carmen. Sí, escoitase agora, sí? Sí, sí, sí. Ah, boas tardes. Que tal? Moi ben, el vos por ali. Sí, nos estábamos dicindo que, claro, aunque non eres de Moaña, que eres elido Couto Misto, desa terra tan fermosa como é... Covas, de Covas, dos Blancos, verdad? Sí, nacida nos Blancos, pero sempre facendo propaganda da aldea do Covas. Aneta do Genebrando, de Covas. Claro. Sí, sí, señor Carmen. Moitas gracias por atendernos e por... bueno, pois comentar connosco varias cousas que están a piques de suceder no teu entorno, non? Sí. Gracias. Sí, bueno, gracias a vos que sempre vos acordades de nós. Home. Ademais, pois non teño ben o retorno, non sei que me pasa que coa escoita de debe non ser me a liña, que non a temos moi ben. Bueno, caso que hai veces co retorno non nos. Ai, vaya. Bueno. Eu escoito vos perfectamente. Escoitanos ben, verdad? Eu sí, pues, sí, non sei se... Eso é o que fai falta, non te preocupes, pero... Me parece que o noso técnico fará o conveniente para que poidamos ter sí. Mellor escoita tanto uns como os outros. Exactamente. O que sí é certo é que este ano comenzache con moitísimos fueros. A nosa Carmen ten aquí varias cousas que interesantísimas na páxina web. Sí. Aparece tanto en YouTube como en Facebook, como Soundlow, EPK en inglés ou en Twitter. Sí. Sen dúbida, o que máis lle caracteriza este dúo é a calidade e a paixón dos seus directos, que últimamente dedícase a cantar e facer música xunto co piano e o harmonio, sí. Pero nun en restaurantes. Sí, agora se está estilando moito eso. No, pero eso non o pode facer calquera, eso ten que ser... Sí, bueno, claro. Persoas con certo... Sí. Estábamos dicindo aquí, Carmen... Escoítanos. Sí. Estábamos dicindo aquí a micro mentre facíamos a comunicación con Bosco, era que bueno, últimamente é moi prolífica a vosa actuación en restaurantes e lugares especiais, non? Bueno, restaurantes exactamente non, pero sí que temos unha línea de traballo que era un pouco que facíamos en Italia, que é un repertorio máis internacional, si queres tamén pois máis lixeiro, non? Sí. Bueno, pois partindo de Italia, pasando por España, Portugal, Galicia, chegamos a América, e facemos cancións un pouco de todos estes lugares que tamén che gusta de vez en cando facer non só as túas cancións, non? Sino, sí. Pois, chegar a todo tipo de público e facer as cancións que nos gustan a todos desde sempre, non? Desde Cucurrucucu Paloma, La Llorona, sí. Un fado como extraña forma de vida. Sí. Despois tamén por o medio metemos cancións nosas que teñen ritmo de tango, de habanero ou de bolero, ¿no? Sí, sí, sí. É moi agradable, sí, sí. Sí, pero é moi especial porque non todo o mundo pode chegar aí a estes lugares tan de. Bueno, eso quizás comezou co aquelo do cambio de versos por champán, que agora tiña que ser cambiar versos por poemas por cava, non? Para aquilo foi verídico, eso pasou. Sí, xa, xa. Eso sí. Pasou, pero quero decir que foi un comezo, non? Claro. Claro. Sí, en Italia colaborábamos el co presidente da Asociación de Sumilleres de que era un home moi inquieto que fai moita labor por o territorio, non? De, claro. De promoción. Como facemos nós cos nosos viños, pois fai cos viños dalí do Canavés, de daquela rexión de Turín. E entón, pois coñecémonos e montamos varios eventos xuntos. Nos puñamos a música, el puña a caza. De feito, imos facer unha cousa moi parecida no Liceo, en Ourense. Inda sin data, pero bueno, estamos pensando aí marzo, abril, casi un poquinho máis tirando cara a primavera. Sí. Sí. E imos facer, da primeira vez que o faremos será co Ribeiro. E logo, se sai ben, pois a idea é facer Ribeira Sacra, yo que te poña por diante, vamos. Sí, sí, vin desde recibir moitos éxitos, ainda non fai un mes, o 19 de decembro, ali a Festival Benéfico no Barco en V, aí mesmo en Moaña, non? Sí. Ah, eso saiu moi ben, sí. Bueno, eso é unha cousa que penso que é obligado, non sempre, pero nos tempos que corren, pois máis ainda. Sempre fai falta acordarse de quen o precisa, non? A verdade é que a xente en Moaña responde sempre moi ben, moi solidaria. Basta que convoques a un evento así para recaudar fondos. En esta ocasión foi para Moaña Solidaria, que é unha asociación que é como Cáritas, é como unha rama de Cáritas, digamos así, non? Que traballan co concello, traballan cas familias necesitadas do concello, que agora mesmo son xa 70 familias as que están atendendo. Non só dando alimentos, sino a veces incluso pagando algunha letra para non perder a casa e cousas así, non? Mellor un recibo de auga ou de luz ou o que faga falta. Sí. Traballan moito todo o ano e bueno, pois no Nadal parece que é unha época así como que a xente está máis receptiva a colaborar e bueno, todo isto porque xa no meu instituto onde eu traballo levan 3 anos colaborando con eles, recaudando pois alimentos e a veces fondos tamén con carreiras solidarias. E a partir de aí, pois, xurdeu a idea, saiu moi ben, viñeron varios artistas, todos, obviamente, pois, sin cobrar nada, e foi un ambientazo, pasámolo pipa. Bueno, ahora que falando así da solidaridade, aí, por exemplo, Moaña, que non é solamente Moaña, hai moitos sitios, non? Eu estive aí nun verán, porque o mellor no, cada verán o mellor, pois, vou unha vez por aí, porque teño uns grandes amigos. E entón, pois, cando fomos ao mercado do peixe, claro, veíase que, claro, e enseguida as señoras, as peixeiras e tal, fulaniña, ven aquí, mira, toma isto para que poidas facer unha sopa, para que poidas, non sei que, en fin, que lles daban, excelente, sí. Unha xente excelente. Bueno, en xeral, por o que comentan, esta crise, claro, ten un lado negativo, obviamente, pero está sacando o mellor das persoas. Sí, claro. Sí, si non botamos man os que podemos, nosotros, mentras non se consigan cambios máis profundos, pois por lo menos imos poñendo algún par. Ir facendo que se pode. Exactamente, aí está a cousa. Carmen, en que cousas inmediatas, aparte do entroido que está a piques de celebrarse? Sí, bueno, que cousas inmediatas? En Viana do Bolo xa están, A Xinzo, non? E a Viana do Bolo, que xa comezan o Ordoño. Veña. Home, cada sitio ten a súa, claro, a súa tradición, non? Sí. Pero os entroidos de Ourense son unha cousa parte. É unha pasada, eu non sei como son tan trouleiros. Somos ourensas. Claro, hai que combatir o frío como se poida. Sí. Bueno, pois pues dinos, que proxectos logo? Pois mira, andamos en varias cousas. Sí. Si recordades, estamos aí preparando un disco. Un traballo que debería sair como disco no último trimestre deste ano. Deste ano. Que é todo en torno a revista Nós. Non só a xeración Nós, sino os poetas que estaban implicados na revista. Publicaron na revista. Un pouco aquel ambiente que había entre os anos 20 e os anos 50. Non? Bueno, pois aí andamos ensaiando, establecendo xa contacto cos posibles músicos colaboradores, porque este disco queremos que sexa así máis variado, que haxa colaboracións. Claro. Tamén ainda estamos compondo con outros poetas. En concreto, eu, claro, cando falaba con Camilo Fernández Valdeorras, que é o presidente da Asociación Pro Centenario Nos 2020 de Ourense, eu decía yo, Camilo, non podemos sacar un disco onde non haxa polo menos a voz dunha muller, non? Dime a ver que poeta publicou unha revista que nos poidamos musicar. Esa aí o nome de Francisca Herrera, de Ourense. Guerrero, sí. Bueno, a través de eso, o que tran as redes sociais que a través de un amigo da rede, do Facebook, pois conseguimos poemas e musicamos dous, que eu penso que van ser unhas das pezas máis bonitas do disco. Do disco, sí. Sí. Sí. E logo tamén, bueno, pois de casualidade vemos que as cartas que lle escribiu Eduardo Blanco Amor a Lorca, nos musicamos no pasado os seis poemas galegos de Lorca. A Lorca, sí. E aparte un soneto en español naquel primeiro disco que fixéramos en Italia. E claro, temos varias cancións de Blanco Amor. Mira. Entón estamos compondo o espectáculo que imos ofrecer este ano, que é Eduardo Blanco Amor, Carta a Federico. E vai ser ir alternando unha canción de con poema de Blanco Amor cunha de Lorca. E por o medio imos ir lendo pequenos fragmentos destas cartas que son exquisitas, son preciosas. Bueno, pues que se dan así a idea de cómo era tanto un como outro, ¿no? Claro. Sí. E aparte da novedade de que imos poñer xa imos anticipar algunha canción dun traballo que pensamos sacar, ainda falta moito para telo listo, que é Poeta en Nueva York. Estamos aí dándolle voltas, que é un libro difícil de musicar. Sí, claro. Bueno, é algo que hai moito que tiñamos ganas de facer. E como xa temos algunha canción lista, pois xa probablemente anticiparemos neste espectáculo. O cariño e o aprecio que tedes por García Lorca amosase moito, non? Sí, é que Lorca, bueno, é un pouco... Eu sempre digo que Eduardo Blanco Amor é un pouco o Lorca galego, non? Sí. A mí, por menos, igual meto a pata, pero... No. Gústame pensarlo así, non vexo moitos paralelismos. Claro. Aparte tiñan esa relación de amistade, pues, tamén epistolar, non? Sí. Sí, sí. Bueno, pues disfrutas moito porque é un poeta moi intenso bueno, pues está aí dende sempre con nós, sí. Bueno, intercalando con outros concertos e outras cousas nas que vos solicitan a vosa presencia, porque hasta teño entendido que hasta Xunqueira de Envía te sí. Achegaches e todo, Tom. Bueno, aí temos ahora moito repertorio de só voz con armonio. Sí. A idea é facer tamén concertos só de armonio, porque a xente gustalle moitísimo, claro. Non? Ten así esa magia, esa incluso espiritualidade, si queres. Sí. Temos esta línea que din en chamarlle a voz da pedra, porque bueno, o contexto ideal é pois unha igrexa ou a ver se conseguimos sacalo adiante, porque pode ser algo moi bonito, aparte do órgano, que Mauricio sabe tocar moi ben. Hombre, yo armonio. E demos cun armonio, non sei se recordades, que andaba eu buscando Mondañeda. Un armonio de pedais en igrexa, sí. Que estuvera en bo estado, pois demos con il. O de Mondoñedo, non? Ai, non, en Mondoñedo. A ver. As portas que se teñen que abrir. Sí. Porque en principio, bueno, claro, hai que dar os pasos con prudencia, porque é unha catedral. E fixar, fixar data e, bueno, claro que sí. Hai que facer as cousas ben feitiñas. Claro. Pero se todo vai ben, pois aí podería ser un concerto moi particular, eu penso que único, porque non hai xente que compoña hoxendía para voz e armonio, e moito menos que non se xa música sacra, claro, que a nosa non é música sacra. Sí. Como esta que oímos. Como esta que estamos escoitando, non? Precioso, desde luego, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, diré yo aquí, oh maestro. Precioso, además, ven, bon caldo. Había que intentar achegarse a o Ribeiro d'Avia. O Ribeiro d'Avia, ahí hay un mosteiro. Un mosteiro de San Clodio. Ah, San Clodio, sí. Hay un mosteiro de San Clodio. Y hay un director de cine que tiene ahí una adega. Y entonces, no sé, decir yo, oye, que temos a posibilidade de que poidades escoitar ese, non sei, as músicas do camiño anticipos da época nos ou o propio poeta García Lorca, que seguro que él estará encantado. Hombre. Hai que dar a voz da Pedra, non? Tamén calquera delas. Claro, claro. Esto xa o fixemos en Italia, nunha igrexa preciosa que hai pequeniña, que ten uns frescos lindísimos. Hai algún vídeo por aí onde se ven ben os frescos. Elí en Santo Stefano, na provincia de Turín, xa tocando os Alpes no norte. A verdade é que ese instrumento dentro da igrexa ten algo especial. É distinto a sentilo nun auditorio. Sí. A cada espacio dache outro contexto que parece que non, pero influe sobre a maneira de sí. escoitar a música, sí, non? Sí, sí, e a nos gustaría nos moito levar precisamente este concerto o rural, o que son igrexas pequenas, onde normalmente non se leva pois nin espectáculos, nin cultura, porque igual non compensa economicamente, non? Pero bueno, si topamos a maneira de facelo, é unha das nosas intencións, non? Un pouco, como hai moita xente xa facendo pequenas contribucións ao que é a dinamización do mundo rural, non? Claro. Pois eso, hai que chamar a Álex da Iglesia que ten un viño ten ribeiro blanco. Ten unha adega. Sí, pero se hai viño, nos imos. Yo mosteiro, mosteiro de San Clodio, está reconvertido, ten lugares extraordinarios para poder facer todo eso. E o Ribeiro, en concreto, últimamente está traballando moitísimo para poder dar a coñecer eses caldos que están recibindo tantos premios. Parece ser que está resurdindo. Sí, os nosos viños están saindo outra vez. Sí, sí, están subindo, claro. de valoración. Merece, no? Claro. Sí, sí. Traballan, sí. Sí. Igual que a vos. Moi bo, sí. Igual que a vos tamén, porque como acabas de decirme, moitísimo traballo que tendes, sí, pendiente, non? Bueno, aínda non cho contei todo. Ah. Bueno, non me contache todo porque isto en realidad é casi un medio secreto, pero bueno, sí. Como non nos escoita ninguén agora. Vale. Sí, mellor alguén por internet, pero moi pouco, sí. No, seguro que escoitamos un montón de xente, era unha broma. Veña. No, no, que sí, que tes moita razón. Pero bueno, aparte un secreto a vos. Somos humildes. Aquel traballiño que fixemos, pues, bueno, a idea era de Xosé González, ou, bueno, chamalle Pepiño de Redondela, que é un axitador cultural tremendo. Pepe, que traballa moitísimo, sí, por a galerización da economía, das empresas, non? Sí, sí, sí. Foi o que nos dixo, oye, tedes que facer algo con poemas de Pepe Velo. Pepe Velo, como este home ten tanta visión, que tú non sabes moi ben por que te dias cousas, pero il ten, sabes, il matina, él sabe por qué. Bueno, de unos dos poemas, fixemos aquí a las catro cancións, gustaronos moitísimos poemas, a verdad que nos gustou tamén o resultado, non? Claro. E alá o fixemos en Lobios daquela, en setembro. Sí. E Mauricio, porque eu dixemos, bueno, xa está, con catro, penso que xa está, porque temos moito, temos o de Lorca, mira que estamos con esto. No, eu quero seguir con esto, porque este é un... Bueno, está fascinado por este home, claro, por a súa personalidade, por a súa historia. Claro. E agora tamén por como escribe. Entón, imos continuar en canto nos manden, porque non é fácil atopar poemas, porque claro, este home botou a vida en Brasil. Claro. Hai unha editorial que vai sacar o ano que ven, porque 2016 é o centenario de Pepe Melo. Vai sacar Edicións Positivas unha edición da poesía dele. O poeta e soñador, bueno, tan amable que sí, Paco, tan amable que vai colaborar con nós para proporcionarnos a tempo os poemas de poder traballar cara ao ano que ven. Então, bueno, pues iráse facendo todo según se vaya podendo, claro. Claro, non todo pode ser de golpe. Aparte do Concello de Lobios, solicitarávos tamén entón Ceranova e aqueles concellos de redor. Bueno, de momento, que claro, él era de Celanova. Sí. Pepe Velo era de Celanova. Entonces, eu supoño, bueno, supoño no, estoy segura de que en Celanova van a celebrar esta figura, porque aparte, justo, sabes, Antonio Piñeiro, que es presidente de la Fundación de Lía de la Casa dos Poetas. La Casa dos Poetas, sí. Él foi o estudioso de Pepe Velo, digamos que un pouco a referencia indispensable para calquera que queira coñecer a biografía de Velo, porque a publicara, publicou unha xa hai anos, e, bueno, despois hai outra xente que tamén xa ten traballado, pois como Xan Leira, que fixo un documental tamén, cando nadie falaba de Pepe Velo, non? O mérito destas persoas é que, bueno, que ven vai falar todo o mundo, pero sí. Eles son os pioneiros, é unha figura que paga a pena recuperar, porque estaba un pouco marcada políticamente porque, claro, foi unha persona que fixo un acto revolucionario que, eu sempre digo, hai que ser poeta para imaginar que tú vas a secuestrar un transatlántico. Un transatlántico, sí, sí, sí. E despois tamén hai unha pena tamén que se fale dele xa cuando ao mellor o día do seu cabo d'anno e que non se recorde ao cabo dun mes xa non se recordan. Sí, e é unha pena todo eso. Eso é o que pasa moito cas letras galegas, ves? Sí. É unha cousa que a mí me dá moita pena, porque, sí. Bueno, incluso que pasan a veces sin pena nin gloria, porque sí. A xente como que vive un pouco de costas. É triste, porque se tú vas, ao mellor, pois mesmo onde estades vos, eu penso que aí, cando se celebra un poeta catalán, como que o toman como algo persoal, algo que é de todos. Leas ou non leas poesía, pero é unha persoa que representa a túa terra, a túa lingua, non? Claro. E aquí, pois, hai moitísima xente que non sabe que foi sí. O ano de Díaz como Castro. Se eso como se eso sí. Fora, non sei, pros intelectuais solos. Aí está. Sí. Eso é o que digo. En cambio, a poesía, eu sempre digo, a poesía, as cancións que te gustan pola radio tamén están basadas nunha letra, non? Claro. Pois por eso nos gusta facer a música con poemas, porque despois chegas o mellor a un sitio a facer un concerto e de alguna maneira, pois dentro do pouquísimo que tú podes facer, pero estás contribuindo a que a xente conoza un pouquiño máis a súa literatura, non? Exactamente, porque a fin de cabo a música, eu penso así, é unha oración da alma do mundo. Ah, que bonito, que bonito. Polo tanto, eso non... É para todos. Claro, é o que digo. Eu que non escribiu uns versos cando se enamorou. A ver. Exactamente. Pois todos esos, solamente a moitos deles solamente lles falta poñer música. E a meirán deles teñen música. Sí, por iso digo que música. Por iso digo que nese senso os artistas como ti e eso, necesitáis os poetas. Pois para vosotros musicarlles lá, e eles necesitan vos a vos para que lles poñan, para que fale, para que cante. Eso, a verdade é que é un privilexio poder traballar con textos así tan tan maravillosos, non? Sí, sí. E acercalos, achegalos a xente. A veces, incluso ca música, é máis fácil entendelos, porque, bueno, pois a música vai te levando, non? En fin, eu penso así. Bueno, a veces tamén antes de cantar, pois si un texto un poquinho complexo, pues vas como unha pequena historia e contas, ¿no? Vas un pequeno conto para que a xente se meta de verdade no ambiente, no sentimento da poesía. Pero ela ten o fácil, porque... Por exemplo, como esta cantiga que estamos a escutar. A ver, escutar. No fondo do teu ollare unha gamela vai. manera que se pudiera afogar ardor a una misteira que se pudiera afogar ardor. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita esta cantiga. En estos intercambios estaba escuchando, como si estuvieras hollando mar desde un desde una rocha. Con este alalanti. Eso es mérito do texto de Manuel Rivas. Un poema precioso. Ese xa o musicou tamén Berro Bueto. Ten unha anécdota simpática, porque cando eu falara con Kim por Facebook, oye, pois estamos musicando este tema, resulta que ele xa o musicara, e digo, ai madre. Entón, dicíame, no, tú poñe música igual, porque vai ser totalmente distinta. Eso claro. É bonito, non? Que sí, o mesmo texto dá lugar a dúas interpretacións diferentes. Exactamente. Distintas. A dile é máis festiva, moi luminosa, e a nosa como máis de néboas, non? Sí. De néboas. Casi jazzista, non? O mar aí. Casi jazzista. Escoita, pero ti telo moi, moi, moi, bastante máis sinxelo que eres, porque ti eres profesora. bueno, sinxelo. bueno, quero dicir, máis a modo, non? Porque, claro, traballas con ese con esa forma de comunicación con claro. rapaces e con e co estudio filolóxico e lóxicamente, pois, bueno, sei, a docencia dache para facer máis didáctico e máis accesible esa forma de comunicar, non? Bueno, a verdad que o levar tanto tempo traballando con textos literarios, claro. O que dis tú, non? Facéndoos de maneira, explicándoos de maneira que cheguen a nenos que normalmente non leen poesía, sí que será un coñecemento da poesía pois bastante profundo, non? Pero a parte da ignorancia que unha ten, pois que non hai tantos que non coñeces, pero sí, e Mauricio tamén estudiou filoloxía, é un amante da poesía, un amante rabioso, vamos. eso pois sei que axuda, non? Que claro. non é algo alleo, é algo que vive contigo dende sempre, non? Xa cando unha estudia filoloxía é porque xa ten un amor por as letras. Claro. Exactamente, sí, sí. Pero bueno, non é indispensable para facer boas cancións, por suposto que non. Non é indispensable, pero faltan eu noto faltar algunhas túas creacións propias que seguro que tens moitas máis das que nos das a coñecer. Seguro. Pois bueno, eso é unha cousa que temos falado, de vez en cando falámolo. Ves como é certo? Os defectos están aí no... A veces que compós así na la cena. Cosas, bueno, que chesan, están aí grabadas, bueno, quedan aí, xa, outro momento xa nos pomos, nunca nos pomos, porque claro, hai tantos proxectos sobre a mesa, non? Claro. Pero sí que penso que co tempo, sin ninguna prisa, pues debe... a cociña lenta, habría que ir pensando en sacar pues de vez en cuando todo noso, porque o primeiro era casi todo noso, de feito. Sí. De vez en cando abrir esa la cena... sacar un, puñelo... Acompañando a outros, sí, señor. Acompañando sí. a outros... Sí, sí, porque tamén nos gusta escoitar esas creacións propias que seguro que lle dan outro sentimento e outra transmisión. Exactamente. Sí, e gustaríame tamén falar, o sea, que a través das miñas cancións pudese falar a outra xente, é dicir, escoitar o que está no ambiente, bueno, pues poñerlle voz a quen non a ten, o mellor, non? Hai moitos dos antigos que casi son hoxendía rabiosamente, pois non sei, actuais, non? Sí. seguro, con esas dificultades que hoxe se atopan ao noso redor, moitos dos, dos que ti mencionaches antes, pois están de actualidade, posto que reclaman o mismo que sempre, non? Unha liberdade social e un mellor reparto da riqueza. Sí, daquela, no primeiro disco, as cancións eran casi todas letras miñas. Non acabaron no disco, pero había xa bastantes poemas pois dedicados a o que eu vía alá en Italia, porque claro, Italia é máis industrializada, sí. Máis en todos os sentidos máis avanzada, para ben e para mal, entón pois xa había certos síntomas do que despois se generalizou, non? Pois xente nos parques que non ten traballo, que anda por ali perdida, bebendo, moitísima prostitución tamén había. Fixen varios poemas a este ambiente, non? A estas persoas pois marginadas, pois, o que acabamos de dicir, de vez en cuando tamén, tamén fixen algún e bueno, pois pues sí que tedes razón, vou vos facer caso. De vez en cuando abrir a cena e tal, porque a máis gustanos aplaudir a tua interpretación, pero tamén a tua creación, ¿no? Exactamente. Ademais, a música é un soño invisible, eso non. Pero tú eres un poeta, ¿eh? No, gústalle, gústalle a poesía. Ay, encántame. Ay. Aquí estamos descubriendo, por lo menos eu, que ahí hay un poeta. No. Bueno, vais recogiendo cosas interesantísimas. Recogiendo cosas, todo eso. Sí, sí. Armando, además, es un enamorado de Moaña y entonces, bueno, pues como vamos a hablar con Carmen y está en Moaña, pues hombre, tengo que ir... Pues sí, tengo cierta pasión por Moaña. Lanzando de vez en cuando alguna perla como esta. Sí, sí, pero xa a segunda ou terceira vez que escoito decir que vides por aquí e a min non me visitou ninguén, ¿eh? Non, este ano non me poden acercar. No. Pero este verán pasado. Pero tiño, digo, si vou... Está apuntado na xenda. Está apuntado na xenda. Teléfonos e todo. Lo digo por decir, ¿eh? Ese café témolo pendente. Home, claro. Ademais, é na cafetería Ourense. A Ourensana, sí. Que fai, claro que sí. Eu como son, me gustan os doces, pois hai ali acompañas o café. Home. E a tea dos teus soños non se move. A esperanza os teus ollos esperguiza. Harán os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos che estrollo sono mol como unha uva pro ti envolveste en sabas de mil anos e en sonos volves a escoitar a chuva. Penélope. O grande éxito de Díaz Pardo de Vos. Exactamente. Sí, é o poema máis coñecido de Díaz Castro, sí. Sin dúbida, é que é logradísimo, Sí. As cousas que vi sin ser tan explícito, ¿no? Un paso para adiante, un paso para atrás, pues sí, así estamos. Exactamente. Que o que decíamos antes, que está de rabiosa actualidade. Sí, é verdade, sí. Mágoa que nos pase eso. E máis, ainda por riba, con respecto ao idioma, non? Sí. Que parece que os ten aldraxando en pago de axudalo. Sí. Bueno, sí. En moitos dos casos, sí. Son prexuicios claro. que sigue habendo, non? Mira, digo che máis, non só o idioma, tamén os nosos veciños, non? En vez de facer frente común e estar orgullosos do patrimonio galaico portugués, que sabes que agora Ponte nas Ondas está de novo empuxando para que se recoñezan a UNESCO como patrimonio da humanidade, ¿no? Sí. Común material. Pois en vez de estar orgullosos de eso, parece que seguimos vendo que Portugal hai como si fora, eu que sei, ¿no? Eu vexo nos rapaces uns certos prexuicios e digo, pero non é así, tens que ir a Porto, tens que ir a Camiña, tens que ir a Viana do Castelo, tens que ir a Lisboa, por favor, Lisboa, que maravilla. Abrir os ollos, abrir as orellas. Poñer a orella e abrir os ollos. Esa lingua que é irmada, nosa. Claro. No, é un patrimonio, é en realidad ese patrimonio. Santi Veloso xa nos falara no seu momento, con respecto a eso, que xa nun momento desbotaron naquel comenzo, pero creo que agora vai por bon camiño esa demanda. Creo que sí. Iles, desde logo, están con moita forza. Agora van, ou xa fixeron unha páxina tamén de internet, non? Que un poquinho para favorecer o intercambio dos dous lados da fronteira, para que nos coñezamos, poidamos ter iniciativas culturais comuns, porque, bueno, aí hai un pouquiño de auga no medio, pero eso non é nada. Hoxendía non é problema, non? Exactamente. Claro. No, e ti tamén participaxe no Ponte nas Ondas, Bueno, vos, digo ti, pero vos los dous, non? Sí, fixemos aquela canción Sen Fronteira para os nenos da radio escolar, diles. Bueno, a verdad que eso é un honor. Disfrutaste, non? Quen iba a pensar que lles iba a dar o premio Ondas este ano? Eu estou contentísima por iles, de verdad. Que merecen, non paran, levan 20 anos aí dando o callo. Con un proxecto precioso. Agora van celebrar o 13 de febreiro, celebrase o Día da Radio e a Xuventude. Bueno, este ano é da Radio da Xuventude. Están aí dando guerra para que en todos os centros escolares se faga algunha actividade, e tamén ao mesmo tempo que se son puxando o tema do patrimonio común. Sí, o patrimonio común é un patrimonio inmaterial, porque en realidade teñen recollido moitísimas máis cousas dos vellos, dos nosos antigos que a propia investigación da universidade. A verdade é que ese traballo é ingente, o que Santi e o seu equipo levan adiante é fantástico, de verdad. Aí é onde se ve o premio isto. Aí é onde se ve a xente que traballa. Por eso o premio da sonda, non? Claro. Que traballa con ilusión, con corazón por diante, ¿no? Exactamente. Sin intereses de ningún tipo, sacrificando. ¿Por qué? Seguramente, no caso de Santi e os colaboradores de IL, seguro que sacrificando moitas horas da vida familiar. Hombre, claro. Moitas. E personal, ¿no? Exactamente. É imposible que teñan tempo para máis. Sí, porque, por exemplo, non sei, nos neste caso, nosotros, pois, vaya, eu por a miña parte non é que sacrifique nada, non? Pero hai compañeros que sí, teñen que sacrificar, perder o mellor de estar pois ca familia, pois en calquera outro evento. Pero, como ben dicimos, isto levámolo dentro, isto levámolo no corazón, e despois nosotros expoñémolo. E dache moita satisfacción, seguro, que a larga pois compensa, porque supoño que a familia entende o porqué. Sí. Ou debe entender. Bueno, iso é como ti, por exemplo, cando ti acabas, por exemplo, un traballo de facer, e despois veis que cando vas a expoñelo, te aplauden e tal, isto, e che dan agarimos, e che dan, pois, entonces é cando dices, ves, esta é a recompensa. Sí. Bueno, xa no momento da composición, hai un momento que é máxico, que cando rematas, a faz por primeira vez e dices, esto é precioso. Sí. Claro, alegro, como a miña boa xa morreu, pobriña, pois eu sabes. Sí. Gabo meu sola. Sí, o meu lógico. Pero é verdad que hai veces que hai esa chispa e dices, esto é bonito, guste ou non guste, eu xa estou contentísima, porque isto é bonito. E sin da por riba, despois levas esa maravillosa sorpresa de pues, que che ven dar alguén unha aperta despois dun concerto, que che digo que sentiu, pero que non hai palabras para agradecer o privilexio que é poder dar todo isto. É de verdad un privilexio enorme. Sí. Pois nos agradecemos che moitísimo, Carmen. Escoita, unha última pregunta para non estorbarte máis. Quería, non sei, dixete que terías moitos colaboradores e tal. Acompañaredes algún instrumento máis, ademais do piano e o armonio? Sí, a hai que saber secretinhos. Bueno, curiosidades miñas. Bueno, mira, cando buscas colaboradores, claro, claro, tens que tomar moitas decisións, non? Claro, a ver, claro, que pago, vou a buscar os grandes nomes que lle podes dar moito. E vos sempre vos relacionades, a verdade, sempre vos encortades vos. E busco que quero. E bueno, pois pues, mira, os tempos tampouco están para pagar grandes cachés. Sí, entón, no. A veces móveste tamén por, pois, recurres ao teu amigo que, entendes? Sí. E despois, pois, a xente que xa tes un trato establecido, relación, e respetas moitísimo o seu traballo. Pois mira, é o caso de, temos un guitarrista maravilloso internacional de guitarra clásica en Coruña, que é Pablo Rodríguez, que tan coñecido no seu mundo da clásica é tan descoñecido para o público xeral, entón nos pedimoslle a colaboración e ele encantado nos dixo que sí, pero pensa que é unha persoa que acaban de chamar de Italia para inaugurar un museo da guitarra. É unha persoa para cal están compositores importantes internacionais escribindolle pezas para él, para que interprete él, porque él é un monstro, de verdad, é maravillosa, unha persona excelente, un chaval ainda novo que dará moitísimo que falar, compositor tamén, ese por un lado. E despois aquí en, seguro que coñecedes, un gaiteiro que fai un traballo moi filolóxico ca nosa tradición, que é Xavier Blanco. Xavier, sí, hombre. Sí, coñecemos. Ah, outra persona maravillosa. Sí. Se fai o que quere que a gaita. Xa tamén nos dixo que sí, porque estamos nunha nube, claro. Hombre. Bueno, despois, por a parte de Ourense, si todo vai ben, debería colaborar o gran Emilio Rúa. Emilio Rúa leva toda unha vida e dando guerra ca súa guitarra, ca súa banda, canta moi ben, sí. Bueno, pues faime moitísima. Sempre ilusión, vos rodeades de canto tamén. Vos sempre vos rodeades dos mellores, sempre sodes amigos dos vos amigos, dos vos intérpretes. Entonces, aínda que digas ti que o caché moi alto, sí, a hora da verdade sempre vos poñedes de acordo para poder ofrecer, claro, cousas tan maravillosas como esas. Que estas persoas van colaborar así por amistade, non? Obviamente tú posta a súa disposición para o que queiran, por claro, supuesto. Pero quero decir que non tampouco todo o mundo fai algo así, porque son moitas horas de traballo as que vai haber detrás de, pues, simplemente do feito de que haxa unha canción con Emilio ou con Pablo ou con Xavier. Son moitas horas de traballo, claro, que les van votar por amor á música, por cariño, claro, e bueno, pues por ese gusto de colaborar con outros músicos, ¿no? Eso hai que agradecelo moitísimo. Juan Pablo, non? Pablo Rodríguez. Sí. A Pablo Rodríguez. O guitarrista, sí. Ay, vale, sí, que clásico, sí. Sí. Él ten tocado aquí en Vigo tamén, no conservatorio. Bueno, pues eso tamén compón. Bueno, pues que teñades moitísimo éxito, nos seguro que estaremos pendentes delo, o que faremos aparte de facerlle que despois sea primicia aquí. Eso, para parte de ser primicia en Cataluña, o que faremos é, por suposto, en canto estea o disco que saia do forno, xa vos vai para lá, Moitas gracias. Bueno, pois pues agradecerche esta atención que nos tes, e perdonar que estivéramos tanto rato aí, non sei, incomodándote. Sí, porque despois ela ten cousiñas que facer. Moi ben. Moitísimas gracias a vos. Muy bien. Un placer, unha aperta moi grande tamén do maestro, que agora está botando a siesta. Non lo debería decir, pero... Bueno. Muy bien. Pois unha aperta tamén para él. Pois, moitas biquiños para os dous. Saúdos a todos. Mauricio, que... Hasta luego. Grande, ese grande músico. Muy bien. Que non se erguera máis.